सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी श्लोक संत उदरण दयालं आश्रम गोपाल कीर्तन निर्मलं संत संगे परमेश्वर संत उदरण दयालं आश्रम गोपाल कीर्तन निर्मलं संत संगेण ओट नानक परमेश्वर चंदन चंद न सर्द रुत न मिटई काम शीतल थीव नानका जपंदड़ो हर नाम चरण कमल की ओट उदरे सगल जान सोण प्रताप गोविंद निरपौ पहे मान तोट न आवे मूल संचया नाम तन जनास्यों संग पाये वड़े पुन आठ पहर हर त्याए हर जस नित सोन संत जनास्यों संग पाये वड़े पुन पहर हर त्याए हर जस नित सोना ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਉਦਰਣ ਦਯਾਲੰ ਆਸਰੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮਲੰ ਸੰਤ ਸੰਗੇਣ ਓਟ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਗ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ